tumas na maa dagu ak tabriz ak genn min tabriz ci tuwaak yi tabriz aslu tabriz moo doon alxuruj ila albaraz mooy al ard alwasiatu allati la shajara fiha walmurad huna alxuruj lisaa baraza xaraja xiina nabat waxtu wa nga xamee ni tabriz déggootul ak zalil déggootul ak aziz naba bihi lmakaanu mooy lam yuwafiqu nahaahu anhu wa rafaahu walmuraadu annaha saarat la tasluxu lil iqaab dégg nga kon nag naba xiina nabat bi zalil waxtu wa mu soree ci ñàkk dëppoo la soreexe ku yàbbu wal aziz ak ku wegu waxalat ak ba nga xamee ni tabriz wéet na minal mujjiiri ci koy làqe dégg nga koy koo xam ni mën na tax sa xel dal ci noonu bu la doon dab wal mujjiisi ak koy maye jaiza koy maye fa baynaa ana diggante bi ma nekke man fi idaadi luhbati ci préparel samay wàccaay wartiyaadi soxbati ak di sàkku àndandoo alfaytu ma fekk biha ca tabriz aba saydini saruji multaffan muy ku laximoo sàngoo bi ki saa'in ci am ab càngaay am mbàjj wa muxtaffan tey ku peegoo bi ni saa'in ci jigéen ñu wër ko fa sa'altuhu ma laaj ko an xat bihi ci mbiram wa ilaa ayna yasrubu ak ana fan la dem jëm ma asir bihi àndak mbooloom moomu sirbu ci cosaan moo doon ay naay ay kiwal mu àbbal ko jigéen ñooñoo daal wawu tur fa aw ma amu daal di joxañ ilam al ilam raatin jëm ci as ndaw minhu na ci ñoom baahirati sufur ku di aji not rafetaayu feeñam baahiratun jamilatu tabharu wa tudhishu man yara wajhaha li xusniha safarat almar'atu ida rafa'at alniqaba an wajhiha ma gis ca nee na mu joxañ ma ca jenn jigéen waahirati nufour ku feeñ ak foñ gu mu foñ fay gu mu ko fay wa qaala mu ni tazawajtu dama takkoon haadihi li tunisa nii pour mu wétt li ma fi lxurbati ci doxandeemi gi wa tarxada an ni ak mu raxas walis ma xachafal xurbati maanaam taskarek doxandeemi ñàkk jabar usbatu mooy ñàkk jabar taskarek ñàkk jabar ndax mu tilim la boo xaa ni mu fóotal ma ko falaqiitu ma dajeeg min haa ci moom araqal xirbati ñàqu mbuus xirbatu mooy mbuusum ndox araqul xirba ci waxu arab nag coono rek lañ ci jublu maanaam shidda rek maanaam lu doon cosaanu araqul xirba maanaam mbuusu ndox bu ñu ko dee duye ba mu fees day diis lool ci aaday arab nag seen i jëbeer ñoo ko daan sëf lu dëgg ñoo ko daan yanu ak koo xam ni boog amul ku ko yanul daal waaju tedd ju yuwe mën na loru bis ci aajo te amul ku ko defal mu aajo yanul ko boppam bu ko defee muy ñaq-ñaq wu metti ndax coono ba mu nekk ak xaw ca kersawu ci seen aada loola tax ñu naan laqiitu minhu araqal xirba tamtulu nii dafa may gàllankoor bi xaqi ci sama xaq nee na daal su ko sàkkoo day bañ wa tukallifu nii dafa may tegit fawqa tawqi lu ëpp sama doole dégg nga sama ci dund fa ana man nit wu wajan ku taqoo wajaalaa mettu tànk wa wu dal nit ci buy dox ci ay suuf yu dëgër ki xeer kinaaya la ci daal sonal gu mu ko sonal ayam wu bare moo tax mu ni ku taqoo wajaalaa ci moom wa xilfu sajwin ku taqoo njàqare laa wa sajaa ak fat shajwu moy luy jakalo nit shajiya jakna yashja wama wa ha nahnu allagi yajalni min bay qad tasa'ina kalamin tananu ila alhakimi cha hakim ba linab liyadriba ala yadi alzalim ngir mu bare loxol togn kat darbu ala alyad moy hajru wal man' daraba ala yadihi kon zahiran tu mo don dorna ca kaw loxo ba kenn djublu wuko ci ñi ngi djublu hajarahu wa man'ahu barinako an tasarruf fa in intazama su fekene defaruna baynana sun digante al wifaq deppo baxna wa illa bunu munu la deppele fa talaq wal intilaq fa se ak dem sa yon rek moy xew ba qala harith ne familtu ma dal di jeng ila an akhbara jëm ci ma bëgg xam limanil ghalab kan moy mom notel gi buñu joge ci pey ba ci atéw kay ba wa kayfa yakunu ak ma bëgg xam nan lay nek al munqalab wal batiku buñu fay joge luy xew faja'altu ma def shughli sama soxla dabra uzni ci sama gannaaw nopp lolo tam mana ma wacc sama mbir yi ma itelon yépp mom la arab di wax defna sama soxla ci sama gannaaw nopp dabra uzni moy bayina lama don itewo lepp defna ko dabra bi mana khalf adubur wa zahr koku mo ngi melni kuni wara az-zahri waja'altumuhu wattakhadtumuhu wara'akum zahriyan lolu ni ronani lol ci arabiya gogo wa sahibtumuma ma andak ñoom wa in kuntu don te xamna nek na ni la wax ni duma jariñ dara ci waan wa way ma and ci rek فلما حضر القاضي بنيت بوكي تيو فقاضي وكانت منيكون ممن يرى ديكو خامني جسنا فضل الامساك غنيل الناي دال موم يالا داف نا فيك ناخ موم بوكو نتي ني جيس غنيل الناي امساك موي ناي ريك نياكا جوخي دنگا ويضن تدف دان ناي جوخي بنفاسه السواك ci tefli di ngay tefli boy socci ku muy rous bant bay rous ci segi ngi diko tefli neena lol da ci dan nay ci joxe ko neena bañ fa agge jafa dal di suk abu zaid bayna yadayhi fi kanamam suk ñaari umum wa qala muniko ayyadallahu alqadi wa ahsana ilayhi yalna yalla degeural qadi te defal ko lu bax inna matiyati hadhihi sama warukay bi jabar ji la ci jublu ndax matiyatu mo don ci san san naqa gi ngay war sama matiya bi abiyatul qiyadi ku gan ku bañ nangou la womatu du nango omatu dal day bañ ana du taa dal du nango top ndigal kaseeratu shirat ku bare farawla ma anni andak ni man atwa'u laha ma ku gëna nangul gën ko top min bananiha ci barama barami loxom wa ahna alayha ma ku gëna yërem min jananiha ci xolam bi ni ma ko yërëme xolu boppam bi yërëme wu ko bopp fa qala laha alqadi way haki mana cey waajile yow ndaw si ama alimti ndax da nga xamul ni ana nushusa niki fay sa jëkkër yaqdibu rabba day merloo jëkkër arab zawj ndax rab mooy sayyid wa yuqalu lizawji ومن هو الف يا سيدها لدى الباب اي زوجها خمولوني فاي داي ميرلو بروم كير ويجب داي ورال الضرب دور فقال الناسنك انه نيك موم ممن يدور خلف الدار دا فا بوك سي ني ورهلو سي غناو كير بي وندلو سي غناو كير كنايه لا سي ني نان دا فا كوي ديكل من دبرها وياخذ تي داي جابي الجار دكاله بالجاري سي فوتو دكاله كون نا كوكو توغن لا ناخ كو ديفول دارا واريسو كو ديف دار فقال له القاضي نيكو تبا لك تذكر نيال نلا وخالي موكو وخ غور نيكو تبا لك تذكر نيال نلا اتبذر في السباخ ناخ داغي جي سي تاكو خرام تي خامغن تاكو خرام دو ساخال دارا نيغا خامي ني تام دوم دو جوغي سي دوبور وتستفرخ داغي ساكو تيوج حيث لا افراخ فو خامي ني تيوج دو فا جوغي مانام افراخ مانا عندنا فراخ fo xamni du andi ciuj haythu makan la wa tastafrikhu da ngay sakku ciuj farkh haythu la ifrakh fo xamni joxe ciuj du fa joge اعزب صريل عني والاسم لا نعم عوفك يلا بو سمير خيو مرنكو بنيانل كو نيان كو بان لا امين خوفك سمير يلا بو خيو يلا بو نات ويقال عوف بتي يطلق على الذكر ولا امين يلا بو نياكتي خوفك ستيت بي يلا بو ستيت مي داي فقال ابو زيد نكو انها نكي موم ومرسل الرياح جنا تي كي ساني كي يبل نغلاو يي موي داو موي يالا لا كذب واتناني مو غنا منا كاتشي من سجاح سجاح جيجن لا جو خاني ادعت النبوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام با لولو تاخون مو ديم سيد مسيلمه الكذاب كين كوتي نه ووتناني يوننت لا مو نيكو نك مان جيجن ليك لا يونن لا غا يونن نيول نو بوله سونو نياري غور يي كاني سجاح فقالت داوساني كو بلديت هو والله هو مم ومن طوق الحمامه جناتي كساكل بتخ ابتق نيول نيول بي نيك تي باتو بتخ ني ديكو طوق الحمامه وجنحت موت لله ابا النعمه بانجولي ماتناني مومي لا اكذب مو غنا منا فين من ابي ثمامه موي مسيلمه الكذاب موميت ادعى النبوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام الكذاب جي فمو كو جيغي يوننت موكو كو لاقبي و انت الكذاب بامكو ديكلي ديكو واخ نيكو يونن غما يونن دا فك نا قريشي نيوم ديغا دانيو منو دانيو دول يوم فاني ورا يام موتاخ تيو مانا قريشي waye dano bok nu dangi man yonen la ngay yonen dang may defal genn walu len dang may seddi cer ci manam ci rew mu daldi niko fek ma ngi yor jarit charu xobu ta garde charu tander mo bobu diko muniko soma la joon ki sax duma la ko jox man xamna ni yaay kama genton gis muni dafa genton gis ñaari lami wurs yu nek ci loxom or bu rafet neena di may yem ko yem rek neena ñu ne ma ci gënt gi ëf ko neena mëni ko ëf mu ni fërnaaw ñoom ñëpp dem gisatu mu dal di ko tayul ba mu yewoo mu ni yaakaar naa ni ñaari fenkat yi woote nubu wala dara doon ci ndeke noona la muy Sajaax ak Musaylimatul Kadhdhab mu ni ko yow yaay kama gisoon ci nelaw xam naa ni dem dikk antal kadhdhab yow kay doo yoo neen yaa di kadhdhab aha laqab ba topp ko ba tey Musaylimatul Kadhdhab Musaylimatul Kadhdhab muniko ya gëna mëna fen Abu Sumama hina mahraqa ba muy fent fenam fenam wa bil yamamati ci yamama moy rewu Musaylim fa safara nena Abu Sayd daldi onk ci kaw ngir mer Abu Sayd safir al shuwad kom rir kom lour safara wi berber da deg muy farfarino shuwad muy tak tak lo wastashata mu daldi lak mana mer dal istishatat al mu'tad kum tangayu kum mer wa qala laha muniko waylaki ya taskari ya dafari ya fajari ya dafari mana yow qasawki ya fajari yow ku bon say say bi dafa faadi mom lañu ngagne jigen ya qustat al ba'di wal jari yow mi fatu sa je kerek sey de kale yep ana ya genu lakal atamadina ndax da ngay jublu fil khalwati ci sunu wet nga djublu li ta'zibi pour dima bigal watud dina ngay feñal fil haflati ci mboro takribi sama fenlo waqad alimti te xam nga ni annina ka man hina banaytu alayk waqtu wama bina'u ci sako mana bok ak yow nek wara nawtu ilayki ma khol ni jak jëm ci yow al faytu ki fek na la aqbah nga da bañ nga gëna bon min khirdatin ci golagu jigen wa ay basa gëna waw min qiddatin ci selu der wa akhsanati gëna ñagas min lifatin ci rangu tanaram wa antana tigna khasaw min jifatin ci medd wa atqalati gna dis min haydatin ci greg wa aqdarati gna salte min haydatin ci sagaru ada wu jigen def bu ne ci regalam diko def ci soufam ngir dara jadi ci moy hayda mana kom ala la bo xamni wa abrasa ya gna feñ min qishratin ci khot wa abrada ya gna sedd min qirratin ci guddigu sedd gogu denga wa ahmaqa ya gana daf min rijlatin ci rijla rijla baqlatul hamqa la danañ ko firi ci kanam li tax ñu tudde ko ahmaqu min rijlatin arab diko wax xana da fay sax ci walu kayu ndox bu walma dikke rek rew reen ba mu di lacc daanu fa suuf ba bamuy de te faw ci walu kayu ndox la sax motax arab nan mom dal mo moy dub dof ahmaqu min rijla nawun min al baqar mu dess nak batu ahmaq du af'alu tafdil la af'alu tafdil ak ma af'alahu ño bok fuñu len di teug da ci bepp fiel bo xamne nanguna ziyada ahmaq humqa nanguna ziyada deng waye nak dafa war manuna xam nga ahmaq deng day ismu fa'ilitam te fi bunu fe nek ismu fa'il afalu tafdir rek ndax min mi mu jël gate tax kon dafa yelon mu wax ni ashaddu humqan min kaza kom ni ñuy def ci afalu tafdir bu manke ay shart da wa awsa'ata nga gëna yaatu min dijlatin ci dejla dexu iraq go fa satartu masang awaraki sa ay walam ubdi feñilu ma araki sa gatch ala annahu andak naka luy mbir day law habat ki shirin shayrin bula shayrin mayon moy jabaru kisra de neñu keman la won ci tar jabari bo bula mayon bi jamaliha ci taram zubaydatu jabaru harun ar-rashid zubayda modi sawr jabaru ar-rashid denga te baye taxam bayam bu ndaw moy al-mahdi mo juron muhammad lamin te itam mom hashimiya la muhammad lamin kenn ci domu rashid mok muhammad mamun lamin ak mamun fa ahatat biha al-khilafatu min kulli janib jigen la jo xani wax deug denga hasab fi mom la yam khilafa gi wernako bor bune denga mansur abbasi moy mamam bayam bu ndaw moy mahdi dom mansur mo jurit lamin khalifa ba denga nena bu fekkon ni molam may bi maliha ci alalam ku bare won alal la gasna dex complete ba andi ko makkatal mukarrama ñu diko tudde nahru zubayda nena wa bil qis jabar sulaiman bula mayon bi arshiha ci arsam ba alquran di tudd wa buran buran momitam modon ibnatul hasan ibn sahl wa kana min ajmali ahli asriha tazawwajaha al mamun ibn rashid fi ayami khilafatihi nena falamma walamma amlaka alayha bam ko takke qila neñu inna abaha niki bayu buran كتب أسماء ضياع وعقارات ونثرها في مجلس العقد على الحاضرين فكل من وقعت في يده رقعة تملك ما كتب فيه نينا بوران دومي بور يويل مودون جبرو مودون مامون مامون دوم رشيد خليفة لا سلطان لا moy doomu bayu amin neena bako mamun bur bi takke bay ba te moy hasan ibn sahl begna ca ba li nga xani mom la defoon ay cadeau jox ko mbolo mu fekke takka ga wal yamuy andi ay beñe ki ay tangal mom dafa jënd ay ticket bind ca ay daya ay tola ki keur ak yuma xamul kayit wone mu bind ca nangam du wessare keuy di ku dal wenn lo ci fekk ya ko mom bo ci fekke keur nga dem jël sa keur so ci fekke tol nga dem jël sa tol setal koku limu am ci alal khana bari won neena bay ba moko defon bayu boran te modi bintu hasan ibn sa'd konitam وخلد رابعة بلميون رابعة العدوية في بصرة جيجين جوخاني موي أزهد الناس في زمنها رابعة أي خوارق فك نتلل نيكوكو ab jam la won la ciosanu won ganaw bamu gore mune abida jamu katu yalla bo xamni masal la won ci jamonom ci barak jamu yalla ak daddu adin mom rabi'a denga ben alim bu mak mas nako wo diko laaj masala niko dama beggon dal nga ubema ci masala sangam koka niko koku day xila ne amna ñu ci nangam wa xila nangam wa xila muy ko señ bi jogal dem dama la wowon pour dindi reer nga fof ko yok jogal dem bula rabi amayon nuskiha jamam jamu yalla mi yu doy ya war xindif soxna ilyas ibn mudar kon mama tu quraish sulamayon bi fakhriha ci ndamam lu reey la ndax amon na ndamal adina xindif nak neena modi ليلى بنت حلوان امرأة إلياس ابن عمرو وهي أم العرب وجميع القبائل من ولدها فلها الفخر في الجاهلية والإسلام لأن نسب قريش ينتهي إليه بلا خندف مايون ندمم خنساء مايلة بشعرها تيويم أخت الصخر شاعرة مجيدة بوبولة خلافة عمر بن الخطاب لدائم wayam yamuy fi sakhriha ci ciminam la tuddu sakhr konit la aniftuma jomlu faw an takuni nga nek qa'idat rahli li sama waru kayu tek wa taruqata fahli tay sama tabu kayu kuy qala nena fatazammarat ndaw sa daldi merna al mar'atu wa tanammarat mu daldi melni kuy seg seg lu melni seg yor ji koy seg wa hasarat mu yak an sa'idha ci loxom wa shamarat tamu hasara mana futinako wa samarat tem wak wa qalat mu wax la ho ñeel gor gani ko ya al ama mim madir yow mi gëna bon madir way ju nay la jo xamni dafa gasoon dafa amonu ten denga amonu ten wëg ba doyal di dem añane nit ku dik jeriñoko mu daldi wut ay madar ay xeer sak liyar dama albera mana pour mu sak ko ki xeer ba mun ma sek wa ashamati gna gafu min qashir wa ajbanati gna ragal min safir ab picc bu ragal la yabitu yasfur khifata an yanama fa yu'khal wa atiyasati gna wayf khel min tamir ibn tamir moy fel atarmini ndax da nga may san yow ndaw ci bisanari ci sa ayib bishanarika ci sa ayib ji mana aarika wa aibiki wa tafrite ngay xoti erdi sama der bi shifarik ci say we wa anta tamini ndax da nga ma sanni yow abu zay bishanarika wa tafri ngay dog erdi sama der bi shifarik ci say we wa anta taw ta'lamu da nga xamni annaka nik yow ahqaru ya gana xebu min qulamatin ci lelitu wa ayabu ya gana ayib min baghlati abi dulamata baglab abu dulamata ben arab defna ko masal ci ayib neena bu ko masé war romb mbolo day dak dak mu lank ludul mbate mu sawé bar ngarale tanki saw wi tax mbolo ma saw ma ñepp yaq mu dora dem luko moy du nango dem arab ni mo gëna ayib baglab abu dulam اسمه زي زند بالنون كان لا اي بغلب ابو دلامه وافضح يا غنا ترخ من حبقه تي او رتل في حفله تي مبولا واحير يا غنا قلم من بقه تي او مات في حقه بني تي بير حقه mana asbuat su tut sol wa habka jappal ni sax wa habka lote wa habka al hasana appel sa bop jortol sa bop ni al hasana ya hasan du deug hab bi maana ta'allam نجا جابس ابو يا حسن البصري في وعظه توارم يا ولفظه كادوم يا وشعبي نجا جابني يا دي شعبي عامر شعبي موي عالم بمكبوب تابعين كي ني دون نتلي يون روم في علمه تخم خمم وحفظه أقوتهم. والخليل الجبان يا خليل ابن أحمد فراهيدي في عروضه تعروضهم ونحوه نحوهم. وجريرا جبان يا دي جرير ددق ابن عطية الخطفاني ددق نجد نيادي موم في غزله تخسلم وهجوه نغنم. وقصاً جابن ياد قص ابن سعيدة الإيادي واركب في فصاحتي في فصاحام وخطابتي أخطابا. وعبد الحميد جابن ياد عبد الحميد كاتب بمكبوبي موي سكرتير مروان ابن محمد من غخان موي آخر ملوك بني أمية. ياد عبد الحميد في بلاغتي في بلاغام وكتابته أنبند. وأبا عمرو بن العلاء في قراءته تنجانغم وإعرابه أقلرابم. أبو عمرو بن العلاء أئمة النحو وأئمة اللغة والقراءة لهم. وابن قريب جابن يا ابن قريب الأسمعي في روايته في رواية يمدان رواية عن أعرابه جيجي عربي علم يا أتظن إن دخ دنغا دفيني مبوب بفك جابن لولو لب يا إمام دخ دنغا ما جورتو أرباك مدل داكور مدرم لإماما پرنغنك متان لپرنغنك إمام لمحرابي نير سما محراب مك وحساما تنغنك جاسي لقرابي نير سما بر يالا تري لا ديت والله ولا بوابا داكور ما فرغا نيك بواب لبابي نير سما بنت مانا بوي بي توك في بنت كو سخلو كليفا غا مو دغ نيكو امنا كولاي لاج لول صاح دوما لاكو بوغوما لا صاح بور لول واخوما لا بروم كار ولا عسان دوما لا داكور تيو غا نيك او يات لي جرابي نير سما بوس مي ماي غادو خمغا عرب داي فاب تانكي موس ما روف كو تي يتام غادو. فقال لها لهما القاضي قاضي نيلن يندان اراكما ماغي لين جيس نين دي شانك تبقى شان اك طبقه شان بن وايلا طبقه سنس داولا دنگا ام نيني شان موي مبوس بو ماغا طبقه مودي مبرو تشسان لي دال واخ نانتي واي ام نيني اي جيجين اك وايلا جو خامني كوتي ني امنا اي نوادر تي خلام موس دنان تا نيت لي بار تيري بي دنا لاكو انديل بو قصيده بي جاخه بن نداو سو ميلون نونو nga xamni da fay gis ay mana da fay yow lol ben way buñu wax san itam nak yow lol bokkuñu fuñu dekk neena ben gor ga nak don tukki bayi fa dom bu jigen ci kër ga dem dajje ak ben way ñu and di dox mu ñuy dem ba ci Allah mu ni ko ah mu gor gi ya may yanu ma lay yanu mu ni ko hi ci way ya ka do mo yow mas ga gis ñaar ñu and ken di yanu moram ma way ak wadi ñu ni ciel ñu bokk li dem ba yag ñu gis ab tol bo xamni dugub jeengi nangu kar gub yi ne ci mu ni ko tol bi lek nañ ko ba mu jeexam deet mu ni ko hey way yow da ya di do ya de nga di tol bo xamni nga gis ken jele wu ci dara nga mu ni ciel ñi dem di dem ba yag ñu romb neew bu ñu soli mu gor gi ki ñi soli de na wala deewul mu ni ko yow dal ken musu la gi mu top ko nonu di wax ba mu ñibb seen ak di netali kemaani mu jitt ci tukki mu naan gis na fi waji dof jo xani kenn musu la gis ko melna mom la mu jikko wax ni ko nak dafa ni ma yaama yanu maale yanu netali ndaw si ni ko ah yow kat papa ya xamul lim wax dafa la laaj rek ma yow ku ci yor waxtaan wi ndax ñaar buñu ande di dox ka yor waxtaan wa moy gatal yoon wa moy woyfal choono ba dafa melni dafa yanu ko ca def goor gi ni ha neena ñuy dox ba yag ñu gis ab tol munama lek muniko ah lamu la wax kat gor gi wax deug yow ya ko deglu way dafa laaj rek ndax waji bi muy bay da don leb di lek wala lebul kan te kon momo muniko ki soulet mu yegg ci muniko yeet wax deug ya xamul lim wax dafa la laaj rek ndax bayina dom ju goram deet motax mu la ndax denam deew deug la ba dal ndaw sa d'accord ni koku dong moko wara den ci waji dik ne ñu may koku moy sad ak tabak lolu amna ñu ko wax dana ko fitiri ci gisna la ngay hidaatan wa bunduqa ya di ciali ak bal bunduqa moy bal bi ñuy sanni yoyu dana ko hidaatan wa bunduqa.